Radio. Kort op content marketing. Aflevering 2. We gaan weer benchmarken. Rob Adams van Six Fingers op 180 Sec TV. We gaan weer kijken hoe andere sectoren problemen voor een specifieke sector kunnen oplossen. En in dit geval de modewinkels. Want ze hebben het moeilijk. Tegenvallende omzetten. Tegenvallende resultaten. Mensen die liever via internet bestellen. Wat een enorm drama. En dan zijn consumenten ook nog zo eigenwijs om tweedehands kleding te gaan kopen. Wat moet je hier in hemelsnaam nu weer aan doen? Case 1. We blijven dicht bij huis, dicht bij de industrie. We gaan eens kijken naar Urban Outfitters, een modeketen uit de Verenigde Staten. En ik ben daar een paar jaar geleden al geweest, ik denk een jaar of 6, 7 geleden. En wat viel mij toen op? Dat ze daar niet alleen mode verkopen, maar dat ze goed nadenken over wie er meegaat de modewinkel in. De man. En als er iemand een stoorzender is bij het kopen van mode, dan is het wel de man. Dus wat moet je doen? Parkeren en zorgen voor een eigen hoekje. Zet er platen neer, rare boeken, vreemde objecten waar mannen vol bij blijven stilstaan. En de vrouw heeft alle tijd van de wereld. Nou, dat hebben ze super slim gedaan. Het zijn superleuke spullen, dus zelfs ik liep er graag naar binnen. En dat betekent, je verkoopt ook extra spullen. Je creëert rust in de winkel. En de mode loopt op die manier ook door. Want de vriendin heeft alle tijd om rustig de mode te kopen waar zij op dat moment op zit te wachten. Urban Outfitters is sterk gegroeid. Zit inmiddels ook in Nederland. Kan iedereen aanraden daar een kijkje te gaan nemen. Want het is een andere manier van verkopen van mode. Case 2, een Spaanse bank, Casa Navarra. Ook daar kunnen kledingwinkels veel van leren in hun strijd tegen de afnemende omzet. Casa Navarra is een Spaanse bank die een aantal vestigingen of best veel vestigingen heeft in Spanje. En wat kun je doen met die vestigingen? Ja, die kun je voor puur je klanten houden of je kunt ook denken, misschien mogen die klanten daar gebruik van maken op hun geheel eigen wijze. En dat mogen klanten van Casa Navarra en ook andere Spanjaarden. Zij mogen de filialen gebruiken voor de dingen waar zij op dat moment zin in hebben. Dat betekent kinderen kunnen daar met de PlayStation spelen. Ouders kunnen daar rustig koffie drinken. En je kunt er ook even als bedrijf gaan vergaderen. Dat betekent op dat moment dat die klanten wel in bij jou in huis zijn. En ook om zich heen gaan kijken naar de producten die jij op dat moment verkoopt. Ik denk een hele slimme manier voor kledingwinkels. Want kijk hoe je je ruimtes ook op een andere manier kunt gaan gebruiken, waardoor je meer traffic krijgt naar je winkel. Case 3. De winkel waar ik als klein kindje zelf ook al heel erg graag kwam. Het Nederlandse Jamin. Eén grote speeltuin voor kinderen. En waarom is het één grote speeltuin? Omdat je kunt combineren en kunt combineren tot je jezelf er helemaal gek van maakt. En dat kan helaas in modewinkels vaak niet. Daar ligt alles vast. En ik denk dat hier een heel grote, sterke mogelijkheid zit ten opzichte van internetwinkels. Daar kun je ook moeilijker combineren of het kost in ieder geval erg veel tijd. En waarom zou je niet hele vreemde combinaties mogelijk maken juist in de modewinkel? Haal de meest vreemde elementen bij elkaar, net als bij de Jamin. En zorg dat klanten met een grote glimlach weer naar buiten lopen. Dit was alweer de tweede aflevering. Met veel plezier gemaakt. En ik kijk uit naar het maken van de aflevering 3.